سب سے پہلے پاکستان، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. وطن پرستی، رنگ و نسل اور قومیت و لسانیت کے بتوں کو توڑتے ہوئے ہم اعلان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہے اسلام. یہی ہمارا ماضی ہے، یہی ہماری پہچان اور یہی ہمارا ترانہ سحر. آؤ بچوں، تم کو بتائیں مانے ہم ایمان کے، ایک اللہ کے بندے ہیں ہم، مالک وہ اس جان کے. سب سے پہلے ہے اسلام، جان سے بھی پہلے. سب سے پہلے ہے اسلام، جان سے بھی پہلے. ہم نے ہی اس دنیا کو تہذیب کی دولت بخشی تھی، انسانیت ڈول رہی تھی، بیچ بھور میں کشتی تھی، رنگ و نسل کے بت تھے اور رکش و رش بستی بستی تھی، رشتوں کی تقدیس نہیں تھی، کرداروں میں بستی تھی. ایسے میں آئے تھے محمد سائے میں قرآن کے، ایک اللہ کے بندے ہیں ہم، مالک وہ اس جان کے. سب سے پہلے ہے اسلام، جان سے بھی پہلے. سب سے پہلے ہے اسلام، جان سے بھی پہلے. بندوں کو بندوں کی غلامی سے چھڑوانے آئے تھے، طیبہ سے ہر سمت نکل کر علم کے دیپ جلائے تھے، اندس کی وادی میں بھی توحید کے نغمے گائے تھے، ہندوستان کے بت خانے میں حق کے علم لہرائے تھے. ہاتھ میں تھی تلوار ہمارے ہمراہ اس قرآن کے، ایک اللہ کے بندے ہیں ہم، مالک وہ اس جان کے. سب سے پہلے ہے اسلام، جان سے بھی پہلے. سب سے پہلے ہے اسلام، جان سے بھی پہلے. تھرایا تھا قاسم نے پھر باطل کے ایوانوں کو، ہم صلاح الدین کے جس نے موڑا تھا طوفانوں کو، الٹایا تھا ہم نے ہی دے دے کر اپنی جانوں کو، تخت و تاج قیصر کو اور کسرا کے میخانوں کو. ہم ہی 313 تھے فاتح یوم فرقان کے، ایک اللہ کے بندے ہیں ہم، مالک وہ اس جان کے. سب سے پہلے ہے اسلام، جان سے بھی پہلے. سب سے پہلے ہے اسلام، جان سے بھی پہلے. کفر پہ اپنی ہیبت تھی، ہم غیروں سے مرعوب نہ تھے، دوڑ لگی تھی جنت کی اور جاہو شم مطلوب نہ تھے، سادہ لوہی سے جیتے تھے، چاہو یہ مرغوب نہ تھے، کپڑوں کے پیوند خلیفہ تک کو بھی مایوب نہ تھے. ایسے میں بھی حاکم تھے وہ پورے ایک جہان کے، ایک اللہ کے بندے ہیں ہم، مالک وہ اس جان کے. سب سے پہلے ہے اسلام، جان سے بھی پہلے. سب سے پہلے ہے اسلام، جان سے بھی پہلے. کاشغر اور بخارا کو کتنے روشن مینار دیے، ہم نے قتیبہ بن مسلم سے اس جگ کو سالار دیے، طارق جیسے بیٹے پالے، حیدر سے قرار دیے، نان جوی کھا کھا کر بھی آرام سکون سب وار دیے. ہم تو شناور تھے جرت ہمت کے ہر میدان کے، ایک اللہ کے بندے ہیں ہم، مالک وہ اس جان کے. سب سے پہلے ہے اسلام، جان سے بھی پہلے. سب سے پہلے ہے اسلام، جان سے بھی پہلے. افریقہ کے دشت و جبل کو جب جب بھی سیراب کیا، علم و یقین کے بیج بکھیرے پتھروں کو مہتاب کیا، چنگیزی آہن کو جس نے حق کے لیے سیماب کیا، اصلاح و تبلیغ سے اس آتش کو رودے آب کیا. ہم ہی تھے وہ عاجز بندے اس رب رحمان کے، ایک اللہ کے بندے ہیں ہم، مالک وہ اس جان کے. سب سے پہلے ہے اسلام، جان سے بھی پہلے. سب سے پہلے ہے اسلام، جان سے بھی پہلے. لاکھوں میل پہ پھیلی ایک بستی میں ہم سب رہتے تھے، جدا جدا تھی بولی لیکن ایک ہی کلمہ کہتے تھے، ہند کے رہنے والے قسطنطنیہ کا غم سہتے تھے، دلوں میں تھا ایک جوش قوت پیار کے دریا بہتے تھے، گھرے نہ تھے ہم لالچ میں اس دنیا کے سامان کے، ایک اللہ کے بندے ہیں ہم، مالک وہ اس جان کے. سب سے پہلے ہے اسلام، جان سے بھی پہلے. سب سے پہلے ہے اسلام، جان سے بھی پہلے.